حدیث 1301 به حدیثی را به بومدیار بتن کان خود چند رحم و به امتی بری چند مجال یه بوان برفره کری ادخان بنا قرآن دا عن ابن عباس رضی الله عنهما فیس عبدالله کر عباس خود شوی با بی راضی بتن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال نشتن پیغمبری صلاف خود لبن یا گوت اقرأنی جبریل على حرف جبریلی قرآن اتمن دا خاندن السر حرفك السر لهجاك فلم أزل أستزيده جد بيش تنهر من قوته هج زيدتر اتكادو لهجا سي لهجا حتى انتهى إلى سبعة أحرف بيش تن حتى جهشتا حفت حرفا حفت لهجا وكلماك صورة وي مختلفة بس تبقلك يعني معنى ويك.